هجگا پر تشی شدی زل سردم تو باده بهار مبلگ زردم چشان میبنی یا ربنونه سیلت سر کرده غارت گرونه سیلت سر کرده غارت گرونه چی لف بارو دنو بهارو بوسو دلیانم ریب تالو بیشه تاریکه چی شه زلمان یا که باد پنجه زیاد زلفان یا که باد پنجه زیاد زلفان سیل چش یا کت دوه تاراجم میزنی هر دم چوه هر راجم چی کی چه باقی پر رمز رازی چی ار بارو دست دلوازی دستیاد به گرمی دستیاد افتوه لعب خنکت جمعه شروه شخ دیمه چیه آرزه ها کن جر دلم چی رازه مگو تو شاکلیه زاله نیایی باله پروازه باله نیایی سیل چش یا کت دوه تاراجم میزنی هر دم چوه هر راجم چی کی چه باقی پر رمز رازی چی ار بارو دست دلوازی دستیاد و گرمی دستیاد افتوه لعب خنکت جمعه شروه شخ دیمه چیه آرزه ها کنج دلم چی رازه مگو تو شاکلیه زاله نیایی باله پروازه باله نیایی باله پروازه باله نیایی